herhangi bir ibadet veya güzel amele herkes için geçerli olmak üzere takdir edilmiş belli bir sevap var mıdır? Yoksa bu sevap yere, kişiye, şartlara, o amelin icra keyfiyetine göre değişir mi? Aynı husus günahlar için de geçerli mi? İster Kur'an-ı Kerim'de, isterse sünnet-i sahihede amellerden bahsedilirken hemen sizin de aklınıza geleceği şekilde men câbil haseneti felâhu aşrı emfâlihâ ve men câbil seyyeti felâ yüzâ illâ mislâ felâ yüzâ illâ mislâ ifade karakterinden de anlıyorsunuz ki bu ille cezalandırılması da şart değil. Orada öyle bir açık kapı var yani. Bir kötülük yaparsınız inşa afa ve inşa azzebe. Ebu Hanife'nin fıkı ekberindeki noktayı nazarı da bu. Ve bu mülazasını yanlış yorumlayanlar onu mürciye gibi görüyorlar. Yani imanla beraber günah zarar vermez. Nitekim küfürle beraber salih işlerin fayda vermediği gibi diyorlar. Aslında mürciyenin bu mülazası iki taraf itibariyle de doğru değil. Yani bazı iyi şeyler insanın oradaki azabını hafifletir. Nitekim Ebu Talib için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ayaklarını ateşten ayakkabı, takunya, nalın, terlik gibi bir şey giydirilecek ama beyni kaynayacak. Cehennemin ehven tabakasında bulunacak. Demek ki yani bir müminde hasenat dereceye vesile oluyor. İnanmayan bir insanda da derekenin hafiflemesine sebebiyet veriyor. Daha hafif bir derekede kalıyor. Azabı affoluyor. Kafir bile olsa, iyiliği varsa nev emma eskilerin ifadesiyle o iyiliğin mükafatını görür. Cennete girme başkadır ama mahşerde bir hiffet yaşaması, çarçabuk işte gideceği yere gitmesi, bu arada daha ehven bir azaba duçar olması gibi şeyler olur. Bir tarafta da iman eden için, salih amel yapan için işte la akal menca bil haseneti fela ve eşrem thaliha diyor. Yani on misli verilir diyor. Ve meselü lezine yunfukune envalen fisebillah ke meseli habbetin enbetet sev'a senabile fi külli sümbületin metabbe. Buradan da anlaşılıyor ki 700 verir o da. Bakın bire 700 veriyor bir yerde infakta. Belli limitler veriyor. Bunlar kesretten kinaye de olabilir. Çoklu ifade için de olabilir. Bazı büyük zatların keşiflerine binaen bazı önemli günler, önemli saatler, eşref saatler, eşref günler diyebilirsiniz. Eşref geceler, eşref aylar bazen zarfa göre değer kazanır. Mazruf zarfa göre değer kazanır. Hangi zaman dilimi içinde eda ediliyorsa o zaman diliminde Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne göre o iş ayrı bir derinliğe ulaşır. Ayrı bir enginliğe ulaşır adeta. Bazen yapılan hayır debisi öyle yükselir, öyle bir çağlayan haline gelir ki insanın başını döndürür. Zannediyorum o mencabil hasenet felev eşre emsale minimum bir şey söyleniyor orada. Yani Allah'ın rahmeti öyle geniştir ki siz bir iyilik yaparsanız ona on misli karşılığını verir. Hiç kimse zerre kadar hayır yapsa onun karşılığını görmeden olmaz. Mutlaka karşılığını alır. Zerre kadar şer yapan bir insan da o şerin karşılığını görebilir. Ama Allah dilerse affeder onu. O da Allah'ın rahmetinin gazabına sebkat etmesinden kaynaklanıyor. Rahmetim gazabıma sebkat etmiş, önüne geçmiştir. Bir diğer inne rahmeti vesiat külle şeyin diyor. Benim rahmetim her şeyi aşkındır. Orada aşkınlık tesirini gösteriyor. Zat-ı uluhiyete öyle bakmak lazım. Ve günümüzde hususiyle bunu böyle bizim bir dönemde belki hatamız olarak insanları sadece azab-ı ilahi tehdit edip Cenab-ı Hakk'ı eski ahitteki Yehova tipi insanlar gibi kızan, öfkelenen, cezalandıran, etrafı yakan, yıkan bir uluhiyet telakkisiyle insanları kaçırmayalım. Zat-ı uluhiyet derken biz Allah kelime-i mukaddesine yüklenen manalar neyse şayet onu onunla tanımamız lazım. öyle eski ahitteki kızan, öfkelenen bir insan gibi sinirlerine yenik düşen, bazen Musa'yı kovan, bazen Harun'u kovan, bazen Davud'u sıkıştıran, bazen Süleyman'ı hırpalayan öyle bir ilah değil yani. Onun Esma-i Hüsna'sıyla, sıfat-ı Sübhaniyesi'yle, zat-ı bahtiyle nasıl bir üluhiyet telakkisi vaz edilmişse öyle kabul etmek lazım. Rabbimiz odur. O bir haseneye 10 karşılık veriyor. Buna minimum diyoruz yani. Laaka bu kadar verir Allah Celle Celaluhu. Çünkü rahmeti gazabına sebkat etmiş. Çünkü rahmet her şeyden vasidir. Böyle düşünmeli. Ama bazen şahsın hulusu açısından, mesela malı seviyordur ve aynı zamanda sıhhati de yerindedir. Sahih şahihtir yani. Sıhhat insanda yaşama arzusunu tahrik eder. Bu insanı gaflete çeker belli bir ölçüde. Gençlik de insanı gaflete çeker. Bu dönemlerde insanın böyle ters iki duyguya karşı bunları aşması, orada marz-ı ilahi demesi, Cenab-ı Hakk'a yürümesi çok önemli şeydir. Dolayısıyla şahıs itibariyle burada onu çok aşar bu. Yani yüzler olabilir bu. Mesela hiç verme bilmiyor da. Fakat gördü ki alem veriyor. Demek böyle olacakmış falan. İşte o bir sahabinin bir hareketine karşı, evvelki gün müydü arz etmeye çalışmıştım, Mudar'dan gelen Arap'ın aslı, bir cemaat karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleri doluyor. Böyle sehavete, civan mertliğe, isara teşvikte bulunuyor. Çok anlamıyorlar. Çünkü o güne kadar birine yardım etme bahis mevzu olmamış daha. Her şey yeni oluşuyor. Kurallar yeni vaz ediliyor. Kurallar hayata yeni geçiriliyor. Uygulama yeni oluyor. Nazeliden ameliye geçiliyor. Böyle bir dönemde. Onun o sözlerini de anlayamıyorlar. Mahmil bulamıyor. Acaba ne demek yani bunlar? Birisi az seziyor, koşuyor evine. Hemen böyle diyor ki sahabi, döndüğünde işte dinar mı, dirhem mi neyse, yani altına ve gümüşe verilen altın. Parmaklarının arasından da böyle çıkıyordu bir avuç dolusu. Evden kapmış getirdi, Allah Resulü'nün huzuruna attı onları. Ha böyle olacakmış dedi. Herkes kalktı evine koştu. Ne varsa aldı getirdiler. Önünde yığıldı böyle. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o hüznü, tasası, güneşin önünden sıyrılan bulutlar gibi sıyrıldı. O güneş gibi çehre ortaya çıktı. Ve buyurdu ki, اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ. Bir şeye delalet eden o işi yapan gibidir. Yine alışılıyor o işe. Şimdi böyle bir durumda o insan, o ilk defa koşan insan veya اَسْسَوَبُ كَالْفَائِلِ deniyor. Dilimizde de kullanıyoruz bunu. Hadis olsun olmasın, güzel bir söz. Demek ki bilinmediği, bu türlü şeyler henüz kültürümüzün içine girmediği bir dönemde öyle önemli bir şey, şehrah açma, bir şeye sebebiyet verme, çok önemli bir hayra delalette bulunma meselesi bazen çok önemli şeyler kazandırır insana. Çok değişik şekilde geriye döner. Bazen Allah ona karşılık 1000 verir. Bakın bunlar şahıs itibariyle oluyor. Bazen de bir Kadir gecesinde bir şey yaparsınız. Her geceyi Kadir bilirsiniz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanına itimaden buyuruyor ki Ramazan'ın son 10 gününde Kadir'i arayın. Siz de tek günlerde arıyorsunuz onu. Ya bu gece Kadir olabilir. Bir hayır yapıyorsunuz. Yapacağınız hayırı o zarf içinde eda ediyorsunuz. İşte o katlanır yani. Binlere katlanabilir. Risalelerde de Hazreti Üstad ona işaret ediyor bir yönüyle. Bazen karşı tarafın durumu itibariyle olur. Öyle bir insandır ki çok ihtiyacı vardır. Çok ihtiyaç meselesi. O ihtiyacı zaruret derecesine gelmiş. Öyle bir zarureti giderme mevzu. Bu defa biri 10 değildir, 100 değildir, belki 1000'dir. Yine bildiğiniz gibi bagi diyor. Yani hayat çizgisi çok zikzaklı, kötü bir kadın. Bir sarnıca iniyor, su içiyor. Oradan dışarıya çıkıyor, bir köpek dilini sarkmış orada. Erzurumluların ifadesiyle telesiyor. Onu öyle görünce şefkatine dokunuyor onun. yeniden sarınca zorlanarak bir daha iniyor. Ayakkabısını su dolduruyor orada, pabucunu. Çıkarıyor, köpeği suluyor. Efendimiz buyuruyor ki o bagi, kötü kadın bundan dolayı cennete gitti diyor. Bağışlayın, bir köpeğe karşı zaruret derecesine gelmiş bir ihtiyaç, o ihtiyaç karşılanıyor. Tersi de bunun şudur. Bir kadın kediyi eve bağladı diyor. Salmadı ki dışarıda kendi gıdasını temin etsin. Evde de bir şey vermedi. Kedi açından öldü. Bu da bu kediden ötürü cehenneme gitti diyor. Bir zaruret ve bir ihtiyaca cevap vermedi diyor. Belki başka kötülükleri de vardı. Bir kötülükler fasit dairesi içindeydi. Esas o kadar merhametsizlik onda yerleşmiş, kök salmış bir merhametsizliğin kediye düşen bir parçasıydı sadece. Yani kedi de ondan hissesini almıştı. Evet, rahmeti ilahin enginliğini anlatma adına böyle bir izah getirme lüzumunu hissettim. Bazen de işte karşı tarafın durumu çok önemlidir. Çok ihtiyacı vardır. Bağışlayın, açından ağzı kokuyordur. Urbası yoktur, giyeceği şey yoktur. Bunlara yapılan hayır, onların bir duası çok önemlidir. Ve günümüzde hizmet eden insanlar eğitime hizmet ediyorlar. Geriye dönmesi çok çalımlı olacak bunun, çok muhteşem olacak. Geleceğin aydınlık neslini, elitini yetiştiriyorsunuz Allah'ın izni inayetiyle. Artık bir dönemlerin böyle taklidi imanla, ireti, ayakta duran insanları gibi değil, bilerek ayakta duran insanlarını yetiştiriyorsunuz. Okuyor, düşünüyor, kabulleniyor, ne yapması gerektiğini biliyor ve Allah'ın izniyle her yere gitmeye de hazır bulunuyor. Ve bu arkadaşlar buralara giderken hiç demediler. Yani bu gittiğimiz yerin hocam bir haritada yerini göstersen de bilsek yani. Nereden uçağa binecek, nasıl gideceğiz? Çok önemli bakın. Bir meçhule akıyor bunlar, bu insanlar. Maaşımızı nereden alacağız? Yok, maaş yok. Oraya arkadan kim tekefül etmişse, kendileri bulurlarsa şayet gönderirler. Ben biliyorum ki o arkadaşlara bazen 4 ayda bir ancak maaş gitti. Ve bazıları işportacılık yaptılar. Mübalağa yapmıyorum ben. Ve bir işçi gibi okullarda çalıştılar. Şahitleri var burada, söyleyebilirler. El alem değirmenlerden bahsediyor. Kendileri değirmen çeviriyorlar Türkiye'de. Şimdi bu arkadaşların yaptıkları şeyleri bence kemi ifadelerle ifade etmek mümkün değildir yani. Buna 10 da desen, 100 de desen, 1000 de desen, 1 milyon da desen yine de gerçek değerini ifade etmiş olamazsın çünkü. Çok farklı bir şey. Çok önemli bir şey yapıyorlar bunlar. Dünyanın dört bir yanında yurdunu, yuvasını terk ediyor. Evlendi, eşini götüremedi. Böylesini biliyorum. Tek anası vardı, ağlayarak bıraktı, öyle gitti. Böylesini biliyorum bu insanların. Ve benim bildiğim de bu kutsiler, bu ışık ordusu içinde belki %1 bile değildir benim bildiğim. Değişik yerlerde arkadaşlarımızın gayretiyle yetişen, umum millette uyanan, umumi himmet içinde kendini bulan, ne yapması gerektiğini düşünen bu insanlar harekete geçtiler ve dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Ciddi bir fedakarlık hissiyle. İşte bunlara Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü öyle onlarla, yüzlerle, binlerle ifade edemezsiniz. Sadece oralara gidenler mi? Hayır, bu meselenin lojistiği de var yani. Bu meselenin levazımatı var. Arkadan takviyesi var. Bu arkada duranlar, Kur'an-ı Kerim Tevbe Sure-i Cellesi'nde diyor ki bir zümre arkada durmalı, tefakkuh etmeli, öbürlerini takviye etmeli. Eğer siz arkada o tefakkuhu sağlamazsanız, o insanları yetiştirmezseniz bugün dünyanın değişik yerlerinde bu ihtiyacı karşılayamazsınız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak öyle bir hizmet imkanı bahşetmiş ki arkada duran da aynı sevabı kazanıyor. Kuvve-i maneviyeyi takviye eden de aynı sevabı kazanıyor. Maliyle himmet eden de aynı sevabı kazanıyor. Aynı sevabı kazanıyor. Adeta bir sevap örfanesi meydana getiriliyor ve herkese ona göre teveccühte ve nazarda bulunuyor. Ve bunlar kemmi şeylerle ifade edilemez. Keyfiyetini de Allah bilir Celle Celaluhu. adettül ibadiye salihin buyuruyor kutsi hadiste Allah. Ma la aynun ra'at ve la uznun semi'at ve la hatara ala kalbi beşer. Ben salih iş yapan kullarıma gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin tasavvur edemeyeceği mükafatlar hazırladım diyor. Salih iş işleyen diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o salih iş işleyen ve dünyanın bozgunculuğa yenik düştüğü bir dönemde, fesada yenik düştüğü bir dönemde ıslahçılık yapan insanlar. Başka bir derdi yok. Sadece salahın temsilciliğini yapıyor. Buyuruyor ki Tuğba lil-guraba ellezîne yuslihûne mâ afsedehunnâs. O gariplere, yaşadıkları dönemde halleri anlaşılmayanlara, değişik töhmetler altında bulunanlara, değirmen sularına kurban gidenlere, müjdeler olsun onlara diyor. Onlar o dönemde birilerinin her şeyi ifsat etmelerine karşılık onlar ıslahta bulunurlar. Kimisi mali imkanlarıyla, kimisi teşvikiyle, beyanıyla, kimisi hocalık yaptığı bir yerdeki hocalık yapmasıyla, kimisi bir bina yapmakla, kimisi mütevellileri hiç terk etmeden her gün kuvve-i maneviyeyi takviye için ibadete koşuyor gibi mütevelliye koşmakla bu örfaneden hissesini alır onlar da. Allah Celle Celaluhu onlara da işte durumlarını, işin keyfiyetine göre sevabı ona göre lütfeder. Dolayısıyla sevabı ona göre olur. Ahirette Cenab-ı Hakk'ın buradaki ebedi saadetle mükafatlandırması da ona göre olur. Kadınıyla, erkeğiyle ona göre olur. Genciyle, ihtiyarıyla ona göre olur. İlim adamıyla, halkıyla ona göre olur. Zenginiyle, fakiriyle ona göre olur. Verenler verirler, edenler ederler. Devri Risalet Penayi'de olduğu gibi, hani diyor ki onlar, bulamadıklarından dolayı verecek bir şey herkes veriyor. O verdi. Gözleri doldu diyor. Gözleri dolu dolu ayrıldılar, gittiler diyor. Kur'an takdir ediyor. Kimileri de o haliyle işte o binlere, yüz binlere, milyonlara namzet hale gelir. Allahu alem. Şahsa göre, zamana göre, zemine göre, vericiye göre, alıcıya göre sevabın derece farklılıkları ortaya çıktığı gibi aynen öyle de yapılan hizmetler zaman bakımından öyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o belli bir dönemde çok zor şartlarla her şeyi göğüslüyor. Yani onun omuzlarına yüklenen o şey dağların üzerine yüklenseydi dağları paramparça ederdi. Şimdi gerçekten de öyleydi. Allah diyor ki Celle Celaluhu Gâri Hira'da ya eyyühel müddessir kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir. Kalk Allah'ı haykır ve bu insanları eğri yolun encamından sakındır. Öyle ifritten bir cemaat ki reşalara bakacak olursanız adetlerinde müteassip, fevkalade yobaz, kendi kız çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşet içinde insanlar. Çok küçük bir şeyden hemen Erzurum tabiriyle tellenen, birbirlerini öldüren, kabile telakkilerin hakim olduğu bir yerde, şimdi o manzaraya bakınca böyle bunlara karşı ne yapılabilir ki diyor. O göğüslüyor o dönemde bunları. Yani bu müthiş bir büyüklük. Bu durumda olan bir insanın imdadına koşan Hazreti Ebu Bekir'in büyüklüğünü anlamak mümkün değil. Hamza'yı anlamak mümkün değil. Yani bir çıkışı var ki adamın orada. Şimdi böyle bir dönemde ortaya çıkan, ya hak diye haykıran, İnsanlar bunlar başkalarıyla mukayese edilmez yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadirşinas insan ve denge insanı. Sadece her şeyi kendi dönemine bağlamıyor. O dönem mutlaka hizmet edenler çok önemli şeyler kazanmışlardır. Her türlü kemmi ve keyfi buğutları aşkın mazhariyetlerin kahramanlarıdır onlar. Fakat buyuruyor ki bir dönem gelecek ki din tıpkı bir kıvılcım, bir kor halini alacak. Elini alsa elini yakacak. Yere atsa dinsiz kalacak. İşte o dönemin insanları çok önemlidir. Şimdi günümüzün zorluğu zannediyorum bu türden bir zorluk. Sen dindarım diyorsun. Kalk bakıyorsun mektepteki hoca fişliyor. daha yüksek bir yerdeki adam hani fişler ortaya çıktı. Yani ben bunu deşifre etmiyorum. Yani bunu medya deşifre etti. Fişliyor. Önemli hayati bir yere hakkı olarak gelecek. Belki hakkının çok altında kendisine lütfedilecek bir hakla gelecek oraya. Ama azıcık bir nispet ortaya atılınca o haktan mahrum ediliyor. Yani ya onlar gibi böyle dinsiz görüneceksin, din yaşamayacaksın, işte dendiği gibi hacca gitmeyeceksin, namazını da kılmayacaksın, onu da göstermeyeceksin. Öyle o zaman. Şimdi bu dönemde dinini yaşamak, yaşamanın da ötesinde yaşamamızı yaşatmaya bağlama çok önemli şeyler. Ben bütün dünyada öyle düşünen arkadaşların hayatlarına bakınca onlar bir yönüyle yaşamayı yaşatmaya bağlamış insanlar olarak görüyorum. Başkaları yaşamadıktan sonra benim yaşamamın bir alemi yok. Alem hafizan Allah kabirde azap görecekse, mahşerde sıkıntıya maruz kalacaksa, cennet yüzü görmeyecekse, cehennemde tazip edilecekse şayet benim cennete gitmem bir manası yok bunun. İşin başındaki büyük insanın engin mülahazalarıyla bakacak olursanız, milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm Gülgülistan olur. Mantığıyla hareket etme esası. Kendini feda etme, kurtarmak için kendini feda etme. Kendi zevklerinden fedakarlıkta bulunacak. Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunacak. Allah'ım velayet istemem ben. Allah'ım daha büyüğünde istemem. Gavsiyet de istemem. Kutbiyet de istemem. Sen rızanı tahsile muvaffak kıl. Ve başkalarını da senin rızana ulaştırmama beni vesile kıl. Senin rızana ulaştırayım. Birkaç insan daha kurtulsun. Birkaç insan daha Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gemisine binsin. O gemiye binmeyen kurtulamaz. O gemiye binsin. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bunlar yaşatma duygusudur. Zevk ettirme duygusudur. Zevk ettirmek için kendi zevklerinden fedakarlıkta bulunma duygusudur. Bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim. Acizane. Bazen de sıkıntı zamanı olur. Allah uyarmıştır. Dini mübini İslam'ı ilah için koşarsınız. Allah'ın rızasına ulaşmak için koşarsınız. Fakat bir gün gelir Cenab-ı Hak size imkanlar verir, bahşeder. Bu defa da o hayatın, o refahın sizi rehavete sevk etmesi söz konusudur. Yani yalınız olur, villanız olur. Ya birader her günde mütevelliye gidilmez ki yani. Yani biraz da gidelim bir yerlerde böyle kayak safası yapalım filan. Gidelim yani bir kışın tadını çıkaralım orada. Hayatın tadını çıkaralım. Yani o da ayrı bir tehlikedir. Rahatın, zevkin, safanın beraberinde getirdiği bir kısım tehlikeler vardır. Bunlar da felç eder. İnsanın iradesini felç eder. İnsanın aşkını, şevkini söndürür. Temperverlik, rahat tutkusu öyle bir virüstür ki felç eder insanı. Yataklık hale getirir. Bu da ayrı bir tehlikedir yani. Rahatın felç etmesinin de ayrı aşılmaz bir zorluğu vardır. Onun için ela külli hal her zaman Allah'a dayanmak, akif ifadesi, saye sarılmak, hikmete rağm olmak lazım. Lilas, Allah rızası, ilahi kelimetullah ve bunlar için ortam da çok müsait. Allah güzel arkadaşlar vermiş. Bazen kendi şahsım açısından değil de ben diyorum dünyanın en bahtiyarlarından biriyim. Neden? Çünkü çok az insana gönlünü Allah'a vermiş, bunca arkadaş nasip olmuştur. Şimdi bunların içinde diyelim ki Talih öbür alem itibariyle bana hiç gülmedi. Hafizan Allah. Allah şekavete duçar etmesin. Yüreğim ağzıma gelir. Fakat ümitleniyorum ben. Şimdi diyecek ki bana, haydi Ahmet Said sen geç diyecek, Mustafa sen de geç diyecek, Baran Bey sen de geç diyecek, ben kalacağım orada. Benim Rabbim öyle demez bana. La yeşka celisun buyuruyor. Onlarla oturup kalkan bu ebedi bahtsız olamaz. Yani bu yönüyle kendimi talihli Bahtiyar görüyorum. Bu kadar güzel insana arkadaş olmak, onların gerilerinde ama yanlarında ama birkaç adımda arkada nerede olursa olsun öyle bir karvana refakat etme çok ciddi bahtiyarlık. Ümidime direkt sayabileceğim bir husus bu. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna tibah ve erinel batıla batılan verzukna iştinabe ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.